na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 sierpnia. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Do Polski ma wkrótce przylecieć kolejny samolot z ewakuowanymi z Afganistanu. W Rzymie wylądowała maszyna z ponad 200 Afgańczykami i Afgankami. Misja polskich strażaków w Grecji wydłużona. Zostają na kolejne 2 tygodnie. Wieczorem lub w nocy do Polski ma przylecieć 3. samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Pierwszy dotarł do Warszawy wczoraj późnym wieczorem. Dziś przed południem 2. cywilny samolot z Afgańczykami wylądował na wojskowym lotnisku w stolicy. Przyleciało nim około 20 osób, Afgańczyków, którzy współpracowali z polską dyplomacją i wojskiem. Wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz mówi, że według informacji jego resortu w Afganistanie nie ma już żadnych Polaków. Na tym etapie nie ma już więcej obywateli Rzeczypospolitej, o których my wiedzielibyśmy, co nie oznacza, że w perspektywie następnych kilku minut, godzin czy dni takich informacji nie poweźmiemy. Na ten moment wszyscy Polacy, o których wiedzieliśmy, z którymi mieliśmy kontakt, wylecieli z Afganistanu i są już w większości bezpieczni. Ewakuacja odbywa się mostem powietrznym między Warszawą a Kabulem przez Uzbekistan. Do Rzymu przyleciało dziś ponad 200 Afgańczyków i Afganek ewakuowanych z Kabulu. Chodziło o współpracowników włoskiego kontyngentu wojskowego i włoskich organizacji w Afganistanie. Afgańczycy z rodzinami przybyli na pokładzie samolotu wojskowego. Była wśród nich znana działaczka na rzecz praw kobiet Zara Ahmadi. To druga grupa Afgańczyków, która przyleciała do Rzymu po zajęciu Kabulu przez talibów. Jutro ma przybyć następna. Jak ujawniono, dyskretną ewakuację afgańskich współpracowników z rodzinami do Włoch rozpoczęto już pod koniec czerwca. W sumie do dziś włoskim władzom udało się ewakuować ponad 500 obywateli afgańskich, którym groziło niebezpieczeństwo ze strony talibów. W akcji ewakuacyjnej bierze udział 1500 włoskich żołnierzy i 8 samolotów. Stowarzyszenie Włoskich Burmistrzów zgłosiło MSW chęć przyjęcia przybyszów z Afganistanu. Włoskie uczelnie fundują stypendia dla afgańskich studentów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Afgańscy talibowie poszukują osób pracujących dla poprzednich władz, przede wszystkim funkcjonariuszy wywiadu i specjalnych jednostek wojskowych. Christian Nelleman z Norweskiego Centrum Analiz Globalnych, współpracującego z ONZ, powiedział telewizji BBC, że talibowie chodzą od domu do domu, poszukując osób z przygotowanych wcześniej list. Poszukiwania zaczęły się zaraz po wkroczeniu talibów do Kabulu. Zdaniem analityka nie wiadomo, czy odnalezieni współpracownicy dawnych władz zostaną straceni. Talibowie chcą jednak poznać metody działania zachodnich siatek wywiadowczych, co zdaniem Nellemana może utrudnić działanie tych służb w przyszłości. 197 nowych zakażeń koronawirusem przybyło ostatniej doby w Polsce. Zmarły 4 osoby z COVID-19. Coraz więcej chorych zgłasza się do lekarza w stanie wymagającym leczenia w szpitalu, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego. Już znajdują się osoby, które są zaniepokojone swoim stanem zdrowia, które się zgłaszają do lekarza rodzinnego, do oddziału zakaźnego z nasilonymi objawami. I w tym nieszczęściu mają może to szczęście, że dzisiaj mamy jeszcze bardzo dużo łóżek szpitalnych, no ale naszym zadaniem jest to, żebyśmy ich nie wypełniali. Naszym zadaniem profilaktycznym. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 38 tysięcy testów na obecność koronawirusa. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 300 000 Polaków. Aktualne informacje dotyczące szczepień można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Kolejne 2 tygodnie polscy strażacy będą pomagać gasić pożary w Grecji. O wydłużeniu ich misji poinformowała Państwowa Straż Pożarna. W ostatnich tygodniach w Grecji wybuchło kilkaset pożarów z powodu długotrwałych upałów. Grupa 143 polskich strażaków wyruszyła do tego kraju 7 sierpnia. Jej celem było wsparcie greckich służb. Za udział polskich strażaków w tej misji podziękował premierowi Polski szef rządu Grecji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy więcej chmur na północy Polski i tam, zwłaszcza nad morzem i na Pomorzu, może padać przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 10 stopni na północnym wschodzie do 16 na Śląsku. Jutro bez deszczu na Podkarpaciu i w Małopolsce. W innych regionach więcej chmur, miejscami przelotnie popada. Od Śląska po Mazury i Podlasie burza. W piątek termometry pokażą od 17-18 stopni na Wybrzeżu i Pomorzu do 25 na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci.

first one to touch me in this land. Have desires, I've had enough of your eyes before. Go if you feel there's something more above the anger is under there. Forget all the harvests, they're not really there. Nagromadzone latami cierpienie ubrane w dźwięki. Bardo, tak ta płyta będzie się nazywać. Tak właściwie nie pamiętam, kiedy z takimi ogromnymi wypiekami na twarzy czekałem na jakąś płytę. Tym bardziej, że to płyta, która będzie przepełniona emocjonalnym bagażem emocji. Emocji ukrytych w dźwiękach. No to przy okazji tutaj takie wielkie podziękowania należą się Mai, że to właśnie ona podzieliła się ze mną tymi utworami przed premierą, że zaufała i zechciała, żeby to właśnie w programie trzecim Polskiego Radia dzisiaj te dźwięki wybrzmiały. Postanowiliśmy wspólnie z Mają, że te emocje przedpremierowe będziemy sobie dozować, a wszystko po to, by nie umknął żaden, nawet najmniejszy szczegół, żaden pojedynczy dźwięk. Utwór Shelter dzisiaj jako taki przedsmak albumu Mai Laury z albumu Bardo. Nie wiem dlaczego, ale czasem odsłuchując przedpremierowo tych dźwięków, miałem takie skojarzenia z tą panią. We'll be right back. Mały włos, a być może nie poznalibyśmy tego zjawiskowego wokalu, którym bez wątpienia obdarzona jest pani Emma. Emma Ruth Rundle, która przed rokiem 2014 udzielała się w kilku projektach, no i wtedy głównie grała na gitarze. Jeżeli śpiewała, no to tylko okazjonalnie. A jej głos, zresztą chyba możemy powiedzieć zjawiskowy głos, ujawniła na dobre na swoim pierwszym solowym albumie Some Heavy Ocean. Myślę, że to dobrze, że te proporcje zostały odwrócone, bo gdyby nie ta decyzja, gdyby nie ten album, prawdopodobnie nie poznalibyśmy jej od tej strony. I've come here, selfish sad things, so that they dearrange the shadows of my name. Unfazed that I unfazed, unveiled that I unveiled. What you've gone and done, what you've gone and done, what I've gone and done. I lay back and saw please forgive my. I won't speak at all. Just to sing again. What you've gone and died. What you've gone and died. What I've gone and died. Thank you. grała na gitarze, ale nikt nie wiedział, że Emma Ruth Rundle potrafi tak pięknie czarować swoim głosem. I ten głos, i te dźwięki pojawiają się na albumie Some Heavy Ocean, na albumie, który udowadnia, że czasami trzeba zrobić dwa kroki w tył, by zrobić trzy kroki do przodu. A pan Jacek z Górnego Śląska słusznie zauważa, że dzisiaj po raz pierwszy podczas tegorocznego kalendarzowego lata spotykamy się już po zachodzie słońca. Słońce zaszło, no ale przy takich dźwiękach myślę, że te wieczory późnego lata robiły się jeszcze przyjemniejsze. Przed nami prawie 9-minutowa kompozycja od pana Davida. Rokiem 85 a 86 Gone to Earth, trzeci album Davida Sylwiana, nagrany między innymi z Robertem Fripem. I to był dwupłytowy album, można powiedzieć, że to były dwupłytowe przyjemności podzielone na dwie części, bo na płycie pierwszej pojawiły się utwory wokalne, a na drugiej instrumentalne. No a Sylwian, co tu dużo mówić, czaruje dźwiękiem. No i na pierwszej i na drugiej płycie. Jego nawiązania zresztą do poezji, do prozy, do filozofii, do filmu, do sztuk plastycznych robią swoje, no i tego chyba nie da się nie usłyszeć. W Trójce, w Konstelacji M, czas na tajemniczą podróż w głąb dyktafonowych myśli. Rozum śpi. Album, który bazuje na znalezionych przypadkowo nagraniach z dyktafonu, na których został zarejestrowany tajemniczy głos. Tak właściwie te wszystkie dźwiękowe historie nie mają ani początku, ani końca. Nieznane są też losy autora nagrania. Tak naprawdę rozwinięcie tej historii zależy tylko od nas, od naszych wizji. Mateusz Franczak, Miron Grzegorkiewicz, czyli projekt Giorgio Fazer w Trójce. A jeżeli chcą Państwo poczuć całość, jeżeli chcą Państwo wejść w ten tajemniczy świat inspirowany tymi niezwykłymi nagraniami z dyktafonu, no to proszę napisać mateusz.tomaszuk@małpopolskieradio.pl. Dla pierwszych z Państwa, którzy odezwał się do mnie w tej sprawie, podaruję album Gdy rozum śpi. Mam trzy albumy, tak, trzy albumy w Trójce, tak jak być powinno. To teraz zabieram Państwa do Kalifornii. Left is the longing. samego końca. Prawie 8-minutowa uczta z The Dream Syndicate, którzy na albumie The Universe Inside udowadniają, że szczęśliwi czasu nie liczą. Pan Michał, pan Jacek i pan Adam zostali szczęśliwcami. To oni będą posiadali płyty Giorgio Fazer, gdy rozum śpi. No ale proszę jeszcze nie zasypiać w trójce. Czas na katatonię. Serenskę w jednym z wywiadów przyznał, że dystans to jest to słowo, które idealnie opisuje ten album. The Great Cold Distance grupy Katatonia. Zastanawiam się, czy słuchają nas panie o imieniu Helena. Jeżeli tak, No to tylko powiem, że ten utwór, który przed nami panowie z grupy Ruin of Romantics nazywali na cześć pewnej Heleny. Dana Margolin z Poltrade zapytano o wytwórnię Sub Pop, która zaproponowała im wydanie kilku piosenek. Odpowiedziała, że było to dla niej ogromne wyróżnienie, bo i to, co robi wytwórnia Sub Pop dla Diany, jest czymś niezwykle ważnym. Tym bardziej, że wytwórnia poprosiła ją o wybranie utworów, które chciałaby skoverować. No i padło na reinterpretację utworu You Are a Runner and I Am My Father's Son. Po 21 w Trójce Aleksandra Kaczkowska i Po zachodzie słońca. No a my dziękujemy za ostatnią godzinę. Katarzyna Firz-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia za 7 godzin z hakiem. I got a number on me. I got a number. Won't make it through the high noon sun. I am my father's son, and I am my father's son. His bed is made. I was a hero early in the morning. I ain't no hero in the night. I am my father's son. I am my father's son. I am my father's son. I am my father's son. And I'll build a house inside of you. I'll go in through the mouth. I'll draw three figures on your heart. One of them will be me as a boy, and one of them will be me, and one of them will be me watching you run. Watching you run. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chętnie rzuciłbym papierosy, ale boję się, że będę nerwowy. Nie bój się, weź Desmuxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. Udało się. Z Desmuxanem szybko przestałem palić. I nie uwierzysz, wcale się nie denerwowałem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Wakacje nie mogą się na ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł, a w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel.